tylko 1699 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 3 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 czerwca. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Protestuje część pracowników służby zdrowia. NIK krytycznie ocenia działania Funduszu Sprawiedliwości. Po wygranej z Japonią Polacy wracają z mundialu do domu. Czarny Piątek organizuje Porozumienie Zawodów Medycznych. Zapewnia, że pacjenci nie ucierpią. Zrzeszeni w porozumieniu diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, psycholodzy, technicy radioterapii, ratownicy medyczni i pielęgniarki pracują w czarnych koszulkach lub z czarnymi opaskami na fartuchach. Czujemy się oszukani, bo zapowiedzi ministra nie są realizowane i nie prowadzi dialogu ze wszystkimi zawodami medycznymi, mówi przewodnicząca Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Techników Radioterapii Monika Mazur. Czujemy się oszukani przez ministerstwo, że te nakłady na ochronę zdrowia, które miały tak dynamicznie wzrastać, po prostu nie wzrastają. Kolejki pacjentów, które miały się zmniejszać, także kolejki diagnostyki medycznej się między innymi wydłużają. Po prostu chcemy pokazać panu ministrowi, że my nadal tutaj jesteśmy, funkcjonujemy w tych szpitalach, pracujemy i czujemy się oszukani też dlatego, że nie chce z nami rozmawiać. W tej chwili dialog pan minister prowadzi tylko z lekarzami i rezydentami. Minister Łukasz Szumowski zapewnia, że prowadzi szeroki dialog z różnymi środowiskami i związkami zawodowymi. Dodaje, że nie do końca wie, jakie są powody protestu. Znam to oczywiście poprzez media wyrażane uwagi, że tego dialogu nie ma. Wydaje mi się, że są troszkę przesadzone. Co do nakładów na ochronę zdrowia, oczywiście postulat był, że 6% ma być natychmiast. Przypominam, że wynegocjowane przyspieszenie wzrostu nakładów do 2024 roku do 6% to i tak bardzo duże obciążenie dla budżetu. Według zapowiedzi organizatorów w proteście wezmą udział pracownicy kilkuset szpitali, przychodni i sanatoriów. Jeżeli akcja nie przyniesie rezultatu, związkowcy nie wykluczają zaostrzenia protestu. Fundusz Sprawiedliwości miał pomagać ofiarom przestępstw, ale nie robi tego efektywnie. Wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK przyjrzała się pracy funduszu od 2016 do połowy 2017 roku. Wyniki pokazują, że fundusz nie był wystarczająco wykorzystywany. Ze 102 milionów złotych przeznaczonych na pomoc w 2016 roku wykorzystano niespełna 20 milionów złotych. Rok później z zaplanowanych blisko 118 milionów złotych fundusz podpisał umowy na realizację pomocy za niespełna 17 milionów. Ministerstwo nie mogło zaplanować pomocy, bo nie miało potrzebnych informacji, mówi rzecznik NIK-u Ksenia Maćczak. Resort nie dysponował podstawowymi danymi, między innymi o liczbie pokrzywdzonych, liczbie postępowań karnych, w których występowali pokrzywdzeni, liczbie przestępstw uprawniających do ubiegania się o kompensatę i łącznej wartości szkód majątkowych. I to właśnie te elementy uniemożliwiły zaplanowanie wysokości środków przeznaczonych na pomoc pokrzywdzonym. Raport pokontrolny pokazuje, że informacje o funduszu nie były wystarczająco rozpowszechniane, dodaje Ksenia Maćczak z NIK-u. Resort Sprawiedliwości nie podejmował działań o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i szkoleniowym, przez co pokrzywdzeni przestępstwem nie wiedzieli lub ich wiedza była ograniczona, jeśli chodzi o możliwości uzyskania pomocy. Fundusz Sprawiedliwości jest jednym z głównych źródeł finansowania pomocy ofiarom przestępstw. Do niego trafiają nawiązki zasądzane sprawcą przestępstw. W odpowiedzi na wnioski NIK-u minister sprawiedliwości poinformował, że do końca roku resort planuje wydać na pomoc pokrzywdzonym i zapobieganie przestępczości 220 milionów złotych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch byłych wiceprezesów spółki energetycznej Enea. Sprawa dotyczy podpisanej w 2011 roku niekorzystnej umowy zakupu linii energetycznej, która miała łączyć Polskę z Białorusią. Państwowa firma miała stracić na tym co najmniej 15 milionów złotych, informuje Piotr Kaczorek z CBA. Ustalono, że członkowie zarządu Enea nie dopełnili ciążących na nich obowiązków, działali wspólnie w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę i zawarli tę umowę i doprowadzili do przelania na konto cypryjskiego banku w Larnace kilkunastu milionów złotych. W sytuacji, gdy ta zakupiona przez nich spółka nie prowadziła w tym czasie żadnej działalności, a nawet generowała straty. Zatrzymani usłyszą zarzuty. Po południu z Rosji do kraju wraca piłkarska reprezentacja Polski. Udział w mundialu nasi zakończyli wygranym meczem z Japonią 1-0. Wcześniej zaliczyli dwie porażki. Z trzema punktami zajęli ostatnie miejsce w grupie. Po meczu Polska-Japonia z ust kibiców padło wiele krytycznych słów pod adresem kadry Adama Nawałki. Mniej surowo biało-czerwonych ocenili zagraniczni komentatorzy. Media w Rosji wciąż nazywają Polaków jedną z najsympatyczniejszych reprezentacji, które wzięły udział w mundialu.

My jesteśmy całkowicie gotowi i z tego, co widzę po drugiej stronie radioodbiornika, państwo też są gotowi na odbiór piosenek. Zaczynamy od wokalistki, która kiedy do nas przyjechała na Myśliwiecką, by zaśpiewać dla państwa koncert, miała na sobie bardzo letnią, białą sukienkę w truskawki. A wraz z zespołem Olora ten utwór umieściła na liście przebojów. But she's a killer on the road, and I cross my fingers hoping that our love can bear the load. But I can't shake the picture in my head. She's a killer on the road, a fire going cold, a barrel of a gun, a villain on the run. So wake me up before you go. She's a killer on the road. Feel her in the air, and maybe it's my imagination, but it's alright, I just don't care. A killer on the road, a fire going cold, a barrel of a gun, a villain on the run. So wake me up before you go. She's a killer. A killer on the road, a fire going cold, a barrel of a gun, a villain on the run. So wake me up before you go. She's a killer on the road. Dość złowieszczy tytuł, ale osobowość i głos wokalistki zespołu Olora sprawiły, że utwór się państwu spodobał. Killer on the Road. I był kiedyś na liście przebojów programu trzeciego. Dzisiaj, o czym państwo wiedzą, bo już państwo to zaznaczyli w swoich listach, 1900 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Poprowadzi je po 19:00 Marek Niedźwiecki. W jego imieniu zapraszam. A teraz mam prośbę na początek naszego spotkania do wszystkich osób uzdolnionych matematycznie, by szybko jakoś policzyć albo w głowie, albo na kalkulatorze, albo przy kalendarzu, kiedy odbędzie się notowanie numer 2000. To jeszcze jak zwykle na początek naszych spotkań jeden utwór z archiwum listy i to będzie polski utwór, który w moim przekonaniu doskonale komponuje się z krajobrazem za oknami. a zaśpiewa wspaniała Dorota Miśkiewicz. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Sr-dno-pap-ne-pap, kur-dno-pap-ne-pap, nucę gwiżdżę sobie. Sr-dno-pap-ne-pap, kur-dno-pap-ne-pap, nucę wciąż o tobie. Wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Sr-dno-pap-ne-pap, kur-dno-pap-ne-pap, nudzę gwiżdżę sobie. Sr-dno-pap-ne-pap, kur-dno-pap-ne-pap, nudzę wciąż o tobie. Bo czasem po prostu tak bywa, że jestem zwyczajnie o tobie, nucę gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię, albo nic nie robię, nucę wciąż o tobie. Tak mi się wydaje, że ten utwór i ta piosenka zostanie z nami na cały dzień. Nucę gwiżdżę sobie, to była Dorota Miśkiewicz. Przy okazji Doroty jeszcze wspomnienie Ladies Jazz Festival. Ladies Jazz Festival w tym roku w lipcu w Gdyni. I na scenie tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival także Dorota Miśkiewicz. A ten utwór doskonale sprawdza się koncertowo. Publiczność kapitalnie reaguje. Ale nie wiem, czy się pojawi w Gdyni. Warto się przekonać. Proszę zaplanować tak wakacje, by Gdynię odwiedzić w okolicach 20 lipca, bowiem tam zaczyna się wielkie damskie jazzowe śpiewanie. Wiele gwiazd zagranicznych, a poza tym będą również znowu polskie obiecujące jazzowe damskie głosy, bowiem, jak Państwo wiedzą, w każdym roku odbywa się specjalny konkurs, specjalne jury pod przewodnictwem Urszuli Dudziak wybiera najładniejsze głosy, a potem te najładniejsze głosy przyjeżdżają do Warszawy na Myśliwiecką 357 i koncertują w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i być może tak będzie również tym razem. 71 335 to jest numer do wysyłania wiadomości SMS. Proszę w tej informacji zawrzeć imię, nazwisko i adres pocztowy, bowiem mamy dla Państwa płyty tygodnia. Kamasi Washington. Thank you.

Kamasy Washington. Ta cudowna płyta wędruje dziś do pani Małgorzaty Doraszyna i do pana Pawła z Rynarzewa. Życzę państwu jak zwykle prywatnego, cudownego odbioru, a przy okazji panu Pawłowi wszystkiego najlepszego, a przy okazji podziękowania dla państwa za wszystkie życzenia imieninowe, które płyną do radia w imieniu Piotra Kordaszewskiego i własnym. Nisko się państwu kłaniamy. A teraz nienachalnie zachęcamy do wspólnej zabawy, czyli do głosowania na listę. Głosujemy na 10 utworów, przypominam. Całą listę do głosowania znajdą państwo na stronach internetowych, a wśród tych utworów jest nowa propozycja zespołu Cheap Tobacco. Wokalistką zespołu Cheap Tobacco jest Natalia Kwiatkowska i to ona zaśpiewała. Zespół Cheap Tobacco zagrał. Nieidealni to jest tytuł tego utworu. Po premierze tego utworu, czyli pierwszego singla z płyty, o której powiem za chwilę, zespół otrzymał od państwa w listach do radia bardzo obiecujące recenzje. W związku z tym polecam w zestawie do głosowania Nieidealni zespół Cheap Tobacco. No i jeszcze jedna polska propozycja z zestawu do głosowania to jest Martyna Jakubowicz. powracał tam po zmroku, po rozsłoną. Aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem w dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał puk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Posłaniec zła Martyna Jakubowicz z płyty Martyna śpiewa piosenki Boba Dylana też w zestawie do głosowania. Nie chcę nadmiernie rozciągać tematu imienin, ale jest jeden pan Paweł, który zasługuje na wyróżnienie, bowiem pan Paweł od bardzo wielu lat nasz słuchacz jest naszym korespondentem w Radomsku. Panie Pawle, dziękuję za wszystkie życzenia skierowane w stronę radia i wszystkich Piotrków, którzy tutaj pracują. Bardzo nisko się panu kłaniamy i też życzymy dużo rock'n'rolla. Z propozycji do listy teraz Beck. Now that day utwór zatytułowany Colors w zestawie do głosowania. Za chwilę kolejne propozycje, ale wcześniej jeszcze, być może Państwo to już widzieli w telewizji, a jeśli nie, to usłyszą w radiu. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Wśród propozycji do listy także Blackstone Cherry. Jeśli mnie pamięć nie myli, nie po raz pierwszy proponuję Państwu do wspólnego słuchania przed południem zespół Blackstone Cherry i utwór Bad Habit, ale na razie bez specjalnych rezultatów na liście. Może dziś. Dziś 1900 notowanie, po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. Wśród tych utworów, które proponuję do wspólnego słuchania przed południem, są utwory, które lubię bardzo i są te utwory, które lubię jeszcze bardziej. Wśród nich You're Driving Me Crazy, Van Morrison i Joey DeFrancesco. What did I do? Tell me, what did I do? My tears for you make everything hazy, cloud in the skies of blue. Ah, true. Well, the friends who were near me to cheer me, believe me, than you. But you were the kind that would hurt me, desert me when I'm needed you. Ośmiela się stwierdzić, że to jest wspaniale trójkowa płyta. Utwór tytułowy z tej płyty, You're Driving Me Crazy, trafia do zestawu do głosowania. Van Morrison i Joey DeFrancesco. Fajny film. I jak zwykle o tej porze Ryszard Jaźwiński. Koniec czerwca nie przynosi zbyt wielu premier, dziś tylko 6. Dwie z nich to propozycje dla najmłodszych i nieco tylko starszych widzów. Potencjalnie towarzyszący im rodzice znudzić się też nie powinni. Wielki Zły Lis i inne opowieści to francusko-belgijska przygodowa animacja, a bohaterowie to zwierzęta w różnych tu konstelacjach. W sumie 3 opowieści, każda inna i każda też z zabawnym wyjściowym pomysłem. Kuba Guzik, film z Niemiec, to wciąż kino familijne, choć w tym wypadku już fabularne. Malutka wysepka wśród wód oceanu, tylko czterech mieszkańców i dostarczona przez listonosza tajemnicza przesyłka z niezwykłą zawartością. A to dopiero początek. Później oczywiście niebezpieczne przygody, ale też dużo humoru i szczęśliwy finał. A ponieważ Kuba Guzik pochodzi ze świata fantasy, to obok ludzi pojawi się tu również wiele mniej już realnych postaci. Kolejne dwie premiery to komedie. Ze Stanów Zjednoczonych Jestem taka piękna. Tu przewrotny pomysł fabularny zbudowany jest wokół tego, że raczej charakterystyczna i dosyć korpulentna dziewczyna zaczyna zachowywać się i żyć z pełnym przekonaniem o swojej wyjątkowej urodzie. Dzieje się tak po wypadku na treningu, gdy w wyniku uderzenia w głowę traci przytomność. Przestaje być więc nowojorską szarą myszką, a staje się wyzwoloną i przekonaną o swojej wartości kobietą. Problem w tym, że tylko ona widzi w sobie piękność, a to w zderzeniu z resztą świata rodzi kolejne komediowe sytuacje. Niezobowiązująca rozrywka z morałem. Izabel i mężczyźni to z kolei francuska komedia romantyczna. Dość niebanalna, bo tytułowa bohaterka to dojrzała już paryżanka, którą życiowe przejścia, rozwód i w efekcie samotność mobilizują jednak do szukania nowej, no i najlepiej idealnej miłości. Jak wiadomo, nie jest to łatwe, ale śledząc losy Izabel, szybko dochodzimy do wniosku, że lepiej jednak nie rezygnować. Klasę filmu podkreśla kreacja Juliette Binoche w głównej roli. Dwie ostatnie z dzisiejszych premier proponują poważniejsze już tematy. Ava to francuski dramat, choć też z komediową nutą o dojrzewaniu młodej dziewczyny. 13-letnia bohaterka spędza z matką wakacje nad Atlantykiem. To czas buntu, pierwszej prawdziwej miłości, ale też poważnego problemu zdrowotnego. Dziewczyna nieoczekiwanie zaczyna tracić wzrok, a to z kolei sprawia, że z większą niż inni determinacją i odwagą zacznie walczyć o swoje. Film doceniany przez krytyków i zachwycający publiczność. Czego chcieć więcej? Atlantyk jest również ważny w ostatniej z dzisiejszych premier, tym razem już nie jako tło wydarzeń, ale ich ważny podmiot. O brytyjskim filmie Na głęboką wodę mówiłem więcej wczoraj i wciąż mogę z czystym sumieniem go polecić. Opowieść o samotnej wyprawie żeglarskiej dookoła świata przeradza się tu w przejmujący dramat rodzinny z dającym do myślenia finałem. Napisanym zresztą, co ważne, przez życie, bo film odnosi się do prawdziwych wydarzeń. Warto zobaczyć kolejne piękne kreacje aktorskie Colina Firtha i Rachel Weisz. Na głęboką wodę już w naszych kinach. A my dziękujemy bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński i sięgamy po kolejne propozycje do listy. Tym razem propozycja polska, Kasia Stankiewicz i Warius Manx. Tytuł utworu Kot bez ogona. Szybko